Hoeveel plaatsen in hier is dat we 3 minuten brengen? Spek, spek wel. Nee, ja. En check met het los. Check eens maar zo. Yeah.